Ja, en dan zal het ook binnenkort toch wel weer tijd worden voor de lang verwachte kinderoptocht. Dus een optocht met allemaal kinderen. Een soort beeldroute, maar dan op een ander formaat. Dat voor kleinere mensen wat meer geschikt is. Dus nou. We gaan het zien. Infostand op de hoek kun je nog steeds lekker tutten. AI levensadvies, info, lost and found, alles kun je hier vinden. Zelfs dingen die je nog niet verloren was. En eens even kijken. Ja, er gebeurt van, oh god, kijk nou zeg, de trackvogels die spelen ook om 4 uur in het boogiebos. De trackvogels die hebben we al eerder in de uitzending gehad. Dat was behoorlijk freaky shit, dus dat is al een aanrader. Mocht je nou nog op Ruigoord terechtkomen, dan zou ik daar bliksemsnel even heen gaan. De trackvogels in het boogiebos. In de krater is She aan de gang om 4 uur. Dat is de vrouwen en indigenous groepen. Bij de kabouters begint om 4:30 DJ's. En nog veel meer. Dus gaan we verderop. Is het gelukt met de tas? Heb je een oplossing kunnen vinden? Een tas? Welke tas? Ja, je had een tas, die kon je niet kwijt. Oh ja, die ligt hier. Oh, in een hoekje. Oh, ja. Ja. Ja, dat is ook een oplossing. Ja, ook een oplossing. Oh shit. Waar is jouw tas? Ja. Weer bij Peter? Nou, bij Peter. Dat is op zich wel veilig. Ja. Daar kan ik hem ook gewoon laten. Ja. Want het is... heb jij tijd? Oh. De laatste kinderding. 4 uur, over 3 kwartier. Oké. Okay. Dat is wel leuk. Ja, daar kom ik wel meedoen met mijn jurkje. Goed zo. Oké, tot zo dan. Doei.